بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے یا ایھا المدثر قم فانذر اے نبوت دی چادر دھکیندڑ حبیب تواں اٹھو او تواں پنجی قوم کے دے جاریو وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ऐं तव्हां पंहिंजे रब जी वॾाई बयानु करियो ऐं तव्हां पंहिंजा कपिड़ा पाक रखो ऐं बुतनि खां परे रहो ऐं ज़्यादा हासिल करण लाइ कंहिं ते थोरो न करियो ऐं पंहिंजे रब लाइ तव्हां सब्र करियो तव्हां सब्र करियो पोइ जॾहिं सूर फूकी वेंदी पोइ उहो ॾींहुं ॾुखियो ॾींहुं आहे इहो काफ़िरनि ते आसान न आहे ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا तव्हां मूंखे हुन माण्हू सां गॾु छॾियो जेको मूं अकेलो पैदा कयो ऐं मूं हुन लाइ घणो माल पैदा कयो ऐं वठसि पुट मौजूद आहिनि ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا اي مو ان لاءِ چاهو جلال جو سامان مهيا ڪيو ان کان پوءِ هو تما ڪري ٿو ته انن ۾ زيادتي ٿئي هرگز ائين نه ٿيندو بيشڪ هيو اسان جي آيتن جو سخت مخالف آهي سأرهقه صعودا اسی جلد انکے باہ جے جبل تے چاڑیندا سی انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر بے شک ان قران کریم تے اعتراض کرن لائے فکر کیو ۽ اندازو کیو پو ان تے لعنت موکلی وئی ان لائے جے کو اندازو کیں ان کان پوئے ان تے لعنت موکلی وئی ان لائے جے کو اندازو کیں उनखां पोइ ॾिठाई ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر उनखां पोइ मुंहुं ख़राब कयई ऐं मुंहुं सख़्तु ख़राब कयई उनखां पोइ उठी न आई ऐं तकबुर कयई فقال ان هذا الا سحر يؤثر पोचयई नाहे हीअ क़ुरान मगर सेहर जेको अॻियनि खां नकुल कयो वियो ان هذا الا قول البشر نائے ہی مگر قول بشر جو سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر اسی جلد ان کے دوزخ میں داخل کندا ہے ائی تواں کے کی جانایو تے سقر چھا ہے یا نہ گوشت چھڑیندی ائی نہ ہدا لواحۃ للبشر انسان جی کھل لائندڑ ہوندی علیھا 19 انہی تے یعنی جہنم دے اونیہ ملائک مسلط ہوندا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر اين مقرر كيا اسان جهنم جا انچارج مگر ملائي اين مقرر كيو اسان انن جو تعداد مگر ايو کافرن لاءِ آزمائش آهي ان لاءِ त उहे माण्हू यकीन कनि जेके अहले किताब आहिनि ऐं मोमिननि जो ईमान ज़्यादा थिए ऐं नथा शक कनि अहल किताब ऐं मोमिन ऐं भले त चवनि उहे माण्हू जिन जी दिलनि में मर्ज़ आहे ऐं भले काफ़र चवनि त अल्लाह हिन मिसाल मां कहिड़ो इरादो कयो आहे अहिड़ी तरह जंहिंखे चाहे अलाह ताला गुमराह करे थो ऐं जंहिंखे चाहे हिदायत ॾिए थो ऐं उन खां सवाइ मलाइकनि जो तइदाद को बि नथो ॼाणे. हीअ क़ुरान करीम इंसान लाइ नसीहत आहे. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. خبردار قسم آهي چند جو ۽ قسم آهي رات جو جڏهن اها موٽي ٿي ۽ قسم آهي صبح جو جڏهن اهو روشن ٿئي ٿو. بيشڪ اها يعني جهنم وڏين مصيبتن مان هڪ مصيبت آهي. توهان ان کان माण्हुनि खे ॾेजारियो. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. तव्हां मां जेको चाहे उहो ख़ैर ॾांहुं अॻिते वधे ऐं जेको चाहे ख़ैर खां पोइते थिए. كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر انسان پنهنجي ڪيل امرن ۾ ضامن آهي، مگر اهي مؤمن جيڪي باغن ۾ ساڄي پاسي هوندا، اهي مجرمن کان سوال پڇندا، توهان کي ڪهڙي شيء دوزخ ۾ وٺي وئي؟ قالوا لم نك من المصلين. دوزخ هي چوندا اسين دنيا ۾ نماز نہ پڑھندا هئاسين. ولم نكن نطعم المسكين. اي اسين مسكينن کي طعام نہ کھارائندا هئاسين. وكنا نخوض مع الخائضين. اي اسين اجائن گالن کرن وارن سان گڏ اجائن گاليون کندا هئاسين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. اي اسان قیامت جي ڏينهن جي تقریب کندا هئاسين ايس تائين جو اسان وٽ موت آيو. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. پوءِ انهن کافرن کي سفارش کندڙن جي سفارش فائدو نه ڏيندي. فما لهم عن التذكرة معرضين. پوءِ انهن کي ڇا ٿيو آهي جو اهي نصيحت کان منهن موڙيندڙ آهن؟ كأنهم حمر مستنفرة. انهن جو مثال انهن تهندڙ گڏهن جهڙو آهي. فرت من قسورة. جيڪي ببر شين کان ڊجي بھجن ٿا. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. بلڪ انهن مان هر هڪ انسان چاهي ٿو ته ان کي کليل صحيفو يعني كتاب ڏنو وڃي. كلا بل لا يخافون الآخرة. خبردار بلڪ اهي آخرت جو خوف نٿا ڪن. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. خبردار بيشڪ اهو قرآن كريم نصيحت آهي، پوءِ جيڪو چاهي ان کان نصيحت وٺي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ऐं नथा नसीहत हासिल कनि मगर अलाह ताला जी घुर सां उन खां ॾिजणु घुरिजे ऐं उनखे बख़्शिश सुहे थी.